Astăzi suntem în Efeseni, capitolul 5, am ajuns practic la versetul 15. Data trecută învățam despre viața creștină că este o viață de lumină, nu e o viață de întuneric. E o viață a zilei, nu o viață a nopții, dacă putem spune așa. Când ne gândim la cuvintele Apostolului Pavel, să trăim frumos ca în timpul zilei. Astăzi învățăm, practic, începând la versetul 15, o să acoperim până la versetul 20 inclusiv, despre un alt aspect al vieții creștine. Ce înseamnă să fim creștini? Ce înseamnă identitatea asta nouă pe care o avem în Hristos, de copii al lui Dumnezeu? Înseamnă o viață de înțelepciune, o umblare în înțelepciune. În versetul 15 citim astfel: fiți atenți, deci, cum trăiți. Deci în lumina lucrurilor, că de-aia apare cuvântul ăsta deci sau așadar, foarte des întâlnit în această epistolă, datorită faptului că suntem copii al lui Dumnezeu, suntem chemați să trăim după exemplul Tatălui nostru, în dragoste, în lumină, acum învățăm să trăim ca înțelepți. Spune, fiți atenți deci cum trăiți, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Folosiți orice ocazie, folosesc, apropo de folosință, folosesc traducerea nouă în limba română, folosiți orice ocazie pe care o aveți, pentru că zilele sunt rele. Nu fiți neînțelepți, dacă n-am înțeles exact despre ce e vorba, nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați cu vin, căci aceasta duce la destrăbălare, ci fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, imnuri și cântece duhovnicești, cântând și lăudându-L pe Domnul în inima voastră. Mulțumiți întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Este așa de important să înțelegem că viața este destul de variată, este destul de tricky, să spunem așa, de plin de surprize, dacă vreți, încât chestiunea aceasta a înțelepciunii, a umbla înțelept, a fi înțelept, a fi înțelepți, este obligatorie. Nu știu dacă ne-am pus problema în felul acesta, sau pur și simplu ne-am întrebat, cel puțin în ultima vreme, cât de înțelepți suntem. Este o întrebare pe care, așa cum citeam în aceste versete, reiese clar atunci din când Dumnezeu spune, nu fiți, versetul 17, nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Versetul 15, fiți atenți, deci, cum trăiți, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. În Biblie se vorbește foarte mult despre înțelepciune. Proverbe, capitolul 4, versetul 7, spune: înțelepciunea este cea mai importantă. De aceea dobândește înțelepciunea și cu orice preț dobândește priceperea. Cu orice preț în sensul de caut-o maxim. Nu neapărat cu orice preț. Pe orice cale. Deci neapărat dobândește priceperea. Înțelepciunea, spune acolo, este cea mai importantă. De fapt, primele capitole din Proverbe vorbesc mult despre înțelepciune. Dar mi-a plăcut versetul acesta în care spune înțelepciunea este cea mai importantă și la fel porunca, sau dacă vreți îndemnul, dobândește înțelepciunea, dobândește priceperea. Întrebarea care trebuie să o punem absolut obligatoriu este: ce e înțelepciunea? Ce înseamnă a fi înțelept? Și probabil că un mod bun de a pricepe ce este înțelepciunea, înțelepciunea despre care ne vorbește Dumnezeu și ne cheamă, la care ne cheamă Dumnezeu, este de a înțelege ce nu este înțelepciunea. Adesea lucrul acesta, prin comparație, prin contrast, ne este ușor să înțelegem ceea ce este lucrul despre care vorbim. Înțelepciunea nu este cunoaștere. Adesea ne confundăm lucrurile. Înțelepciunea nu este cunoaștere, pentru că, deși cunoașterea este bună, ne este de ajutor să știm multe lucruri, să fim informați, lucrul acesta nu ne garantează că suntem neapărat înțelepți. Sunt o grămadă de oameni care au multă, multă cunoștință. Trăim într-o eră care suntem bombardați de informație. Și astfel, oarecum, suntem sub presiune continuă la informație. Dacă ne uităm la noi, nu trebuie decât, de exemplu, cel în București e mai ușor, te duci dimineața la metrou și vei vedea câtă lume pur și simplu își citește informațiile, știrile, pe device-ul care îl are cu el. Acum nu mai vorbim despre formele, tipurile, performanțele fiecărui divas, nu asta, despre asta vorbim, dar cunoașterea este așa la îndemână astăzi. Dai un click pe Sfântul Google, cum mai este numit, și poți găsi grămadă. Dar nu poți găsi înțelepciunea. Pentru că înțelepciunea este altceva. Înțelepciunea este felul cum trăim. Mai exact, facem aplicații la cunoaștere, să vedem legătura între cele două. Înțelepciunea este capacitatea de a pune în practică ceea ce cunoaștem, ceea ce ajungem să cunoaștem. Dar nu oricum. Înseamnă aplicarea cunoștințelor și a capacităților cu care Dumnezeu ne-a îndestrat cu scopul de a discerne ce este bine de făcut. Știți, avem înțelepciune, dar înțelepciunea aceasta trebuie să înțelegem unde duce. Vă dau un exemplu, exemplu unui părinte. Unui părinte a cărui copil, la un moment dat, vrea ceva. Și vrea așa de clar încât începe să bate din picioare, să dea din cap, să tăvălească pe jos chiar, să țipe, să urle, să facă tot felul, să plângă, să smiorcăne, să se plângă de tot felul de lucruri și în toate modurile. Știți, copiii noștri devin cei mai buni artiști, fără să vrem. Când vine vorba de a cere ceva. Înțelepciunea părintelui, respectiv, constă în felul în care el înțelege ceea ce dorește să dezvolte în fiul său. Pentru că nu e vorba despre ceea ce vrea fiul, copilul său, ci este vorba despre ce anume va deveni copilul în modul în care părintele îi va da, cum îi va da, când îi va da, ce îi va da. E cam complicat, nu? Bă, e prea complicată viața, lasă copilul săracul în pace, că vrea și el. Dar trebuie să înțelegem că dacă nu punem serios problema înțelepciunii, ne vom trezi cu copii pe care nu ni-am dorit. Nu la întâmplare vedem la televizor ceea ce vedem în generația noastră tânără. A cui responsabilitatea este? Biblia spune că deși copilul are responsabilitatea de a asculta de părinți, de a respecta părinții, e porunca aceea care vine cu o promisiune, singura de cele 10, care e atașată o promisiune, deși celelalte cu siguranță au promisiuni și ele, dar acolo spune clar, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai viață lungă. Deși spune așa, trebuie să înțelegem că datoria părintelui se ține de celelalte porunci. Să ai un singur Dumnezeu, să n-ai alți Dumnezei. Datoria părintelui este să arate să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, cu alte cuvinte. Și pe aproape ca pe tine însuți. Ăștia sunt lucruri pe care copilul nu le va învăța din pur și simplu ai da, ai dărui, gratificat oricând, oriunde, orice. Adesea, înțelepciunea părinților se dovedește a fi, de fapt, neînțelepciune, pentru că pur și simplu ei vor să scape de copii. Nu știu ce vorbesc eu despre copii și despre părinți așa de mult, dar asta este exemplul la care m-am gândit. Adesea copiii vor să manipuleze. Le stă în natură. Natura păcătoasă cu care fiecare dintre noi ne naștem. Și asta părintele dă dovadă înțelepciune atunci când va învăța pe copil să aibă răbdare, să aibă înțelegere, respect, să aibă practic pur și simplu capacitatea de a aștepta momentul potrivit. Ce sunt aceste lucruri? Se numesc trăsături de caracter. Pentru că dorința lui Dumnezeu în noi și dorința fiecărui părinte trebuie să fie dezvoltarea caracterului. Pentru că cu asta rămânem. Caracterul este acel om, să zicem așa, acea persoană care se dezvoltă în noi, care e de sine stătătoare, indiferent de ce se întâmplă. E, lucrul acesta se întâmplă în noi, în fiecare dintre noi, în timp și cu înțelepciune. Vă dau un exemplu. Partea aplicativă pentru noi este că trăim într-o lume și o cunoaștem bine, o lume a momentului, a acumului, acum ori niciodată. Nu? N-ați văzut? Sunt din ce în ce mai nerăbdător să stăm la coadă, când pe vremuri era ceva obișnuit. Mi se rupeau hainele pe noi atunci când stăm la cozi. Dar, prin comparație, nu mai avem răbdare, trăim într-o lume a instantului. Nu mă refer la cafea, pe care o beau în ultima vreme, că mi se pare că e mai ușor, nu? Instantului. Totul se vrea lejer, cât mai lejer, fiecare vrea să facă ce vrea, cum vrea, când vrea. Trăim într-o lume a feeling-ului, că deja este un cuvânt împrumutat, a sentimentului. Mă simt bine? E ok. Nu mă simt bine? Nu e ok. Indiferent despre ce este vorba. Chiar dacă este o măsură luată de cineva sau de chiar Dumnezeu pentru binele meu. Nu-mi pică bine. Nu mi-a picat bine la stomac. E, dacă vreți, este o lume a meniului atrăgător sau nu. A fast food-ului. Repede, bun, nu contează că mă omoară, dar să fie repede și cât mai plăcut, cât mai pe moment satisfăcător. Totul ține de ceea ce ne dorim. Asta e lumea în care trăim. Totul ține de ceea ce îmi doresc, de ceea ce cred eu că mă împlinește. Dar gândirea aceasta, să întrebăm, unde duce? Și aici vine înțelepciunea. Înțelepciunea este capacitatea de a distinge ceea ce cunosc. Să iau deciziile cele mai bune, spuneam. Unde duce o astfel de lume și o astfel de atitudine, o astfel de înțelepciune, dacă vreți? Pentru că este și asta o înțelepciune. Să fii în stare să faci toate lucrurile, să întorci toate lucrurile spre binele tău? Nu vi se pare că e bine? Înțelepciune? Dar această gândire duce la distrugere. În familie, la serviciu, peste tot. Tipul ăsta de atitudine, de înțelepciune, pur și simplu distruge. Dacă nu mă credeți pe mine, haideți să-L credem ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu prin Apostolul Iacov. Dăm câteva pagini de Epistola către Evrei. În Iacov, capitolul 3, versetul 13, ni se vorbește despre înțelepciune, sau un anumit mod de înțelepciune. Cine este înțelept, spune versetul 13, și priceput între voi? E cineva, apropo? Nu. Să-și arate prin putarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Însă dacă în inima voastră aveți invidie, uitați-vă la câteva indicii, amărăciune și ambiție egoistă, nu vă lăudați cu aceasta și nu mințiți împotriva adevărului. Și iată diferența între înțelepciune și înțelepciune, între înțelepciunea de sus, înțelepciunea de jos. Înțelepciunea aceasta e o referință la înțelepciunea umană de jos, dacă putem spune așa, nu vine de sus, ci este pământească, să fim atenți mai departe, spune, este firească, ne naștem cu ea, dacă vreți, este temperamentală, în sensul acesta, este chiar demonică, drăcească, spune în versiunea Cornescu. Căci acolo unde este invidie și ambiție egoistă, acolo va fi dezordine și răutate, vorbim despre unde duce înțelepciunea pe care o avem. Spune, va fi dezordine, răutate de orice fel, versetul 17. Însă înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, integră, cu alte cuvinte, apoi pașnică, duce la pace, este blândă, ascultătoare, plină de îndurare și de roade bune, e nepărtănitoare, adică nu se uită la fața omului, este fără ipocrizie, adică nu spune una și face alta. Iar rodul dreptății este semănat în pace de către cei care fac pace. Întrebarea pentru fiecare dintre noi în lumina acestor cuvinte. Apostolul Pavel spune că legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este ca o oglindă pentru sufletul nostru, spune. Trebuie să ne asigurăm că suntem împlinitori. Întrebarea în lumina acestor versete este, care sunt lucrurile care le observăm în viața noastră? Observăm aceste lucruri, dezordine, ambiții egoiste, e vorba de mine, te doare atunci când nu e vorba despre tine? Ca să spunem invers, așa. Se găsește în mine dorința de a fi curat, de a fi drept? Îmi place pacea? Sau pur și simplu umblu cu hârletele așa printre gard? Știi? Să ciup pe cineva. E adevărat că lucrurile astea se întâlnesc la copii. Dar până când? Este înțelepciunea noastră o înțelepciune care pune lucrurile cu blândețe? Îi place să respecte că ascultarea asta se referă. Suntem oameni durători? Avem milă? Care este prima noastră reacție atunci când ni se greșește? Aici vedem înțelepciunea care ne conduce. Suntem părtinitori sau nepărtinitori? Ca unii care știm că Dumnezeu nu s-a uitat la fața noastră și nu se uită la fața noastră. Nu contează ce culoare avem, nu contează în ce familie ne tragem, dacă avem sau nu avem familie. Nu contează lucrurile astea. Dumnezeu este nepărtinitor cu noi și este fără ipocrizie, este înțelepciunea noastră de tipul acesta. Ce roade, cu alte cuvinte, vedem în viața noastră? Pentru că astfel ne dăm seama, din capul locului aici, ce fel de înțelepciune ne conduce viața. Ce fel de înțelepciune ne mână. Revenind în Efeseni, în versetul 16, Folosiți, spune, orice ocazie pe care o aveți. Practic, ce înseamnă să fim înțelepți în versetul 16 până versetul 20? Ni se arată moduri concrete. Ce înseamnă a fi înțelept după voia lui Dumnezeu, după felul lui Dumnezeu? Spune, folosiți orice ocazie pe care o aveți, pentru că zilele sunt rele. În versiunea Cornescu spune, răscumpărați vremea. Îmi place și această traducere. Numai că eu aș face o combinație între cele două și spune, răscumpărați orice ocazie pe care o aveți. Ideea aici este timpul pe care îl avem. Pentru că vremea, în cuvântul în original, se referă la timp. În greacă sunt două feluri de cuvinte. Unul se referă la timpul care curge pur și simplu, oră după oră, zi după zi, an de an. Dar cuvântul folosit aici, răscumpărați timpul sau vremea, este un anumit cuvânt care înseamnă o bucată de vreme dată cu un anumit scop de Dumnezeu. De aia e bine tradus ocazie. Pentru că Dumnezeu este acela care ne dă în timpul vieții noastre ocazii de a face ce? Ceea ce învățam în capitolul 2, lucruri pe care le-a pregătit deja pentru noi. Cum prețuim noi timpul? Pentru că spune răscumpărați. Ideea este de a face o afacere bună, de a negocia bine, de a chivernisi, dacă vreți, bine timpul pe care îl avem. Cum prețuim noi timpul? Îl prețuim? Vedeți, felul în care prețuim sau nu prețuim timpul este felul cum consumăm. V-ați uitat în ultima vreme la felul cum vă cheltuiți vremea? Timpul? Știți, timpul e scump. Am o vorbă, spune, nimeni n-are timp. Trebuie să ne facem. Și apropo, cum ne facem timpul? Timpul acesta se măsoară în felul în care avem timp pentru familie, pentru serviciu, pentru prieteni, pentru hobby-urile noastre. Nu? Trebuie să vorbim despre ele. Timp pentru ofertele care ni se aduc, ni se fac. Nu? Cum cheltuim timpul arată cât îl prețuim. Așadar, cât avem ocazia, spune în Galateni 6:10, așa e tradus timpul de acolo, același cuvânt în original, cât avem ocazia, trebuie să facem bine tuturor, în special celor din familia credinței. Cât avem ocazia, cât avem vreme, cât avem oportunități. Aplicația pentru noi este să ne întrebăm, ce ocazii a pus Dumnezeu și pune Dumnezeu în viața mea, în viața ta, pentru a face exact ceea ce vrea El? Vedeți, ideea de a răscumpăra vremea, de a folosi vremea, nu e să fim stresați. N-am timp, pentru că asta este ceea ce se face mult astăzi. Oamenii sunt stresați, sunt cu ochii pe ceas mereu. Vă văd și pe voi câteodată după ce depășesc așa timpul, așa rezonabil, ăla care începe să doară la un moment dat. Dar când începeți să faceți, apropo, să faceți așa, e clar că am depășit prea mult timpul. Dar, vedeți, trebuie să ne întrebăm. Care sunt lucrurile care Dumnezeu le pune în viața noastră pentru a le face noi? Pentru că știți care e treaba cu Dumnezeu? Dumnezeu are o listă, să spunem așa, pentru fiecare dintre noi. Lucrurile pe care vrea El, le-a plănuit El deja în autocunoașterea Lui să le facem fiecare dintre noi. Apropo, asta înseamnă că, de exemplu, în familia mea sunt lucruri pe care numai eu pot să le fac. Nu pentru că lucrurile nu le-ar putea face și altcineva, pentru că nu e sănătos ca să le facă altcineva. Și atunci ne mai întrebăm o dată, cum prețuim timpul? Având în vedere că Dumnezeu ne va chema la judecată și vom da socoteală pentru timpul pe care îl avem, pentru toate lucrurile, inclusiv pentru timp, cum ne cheltuim timpul? Vedeți, dar vreau să înțelegem că aici este o invitație. De multe ori noi când vedem îndemnurile sau poruncile, că sunt porunci ale Dumnezeu, le luăm așa, au, ce are asta cu mine? Dar nu e adevărat. Aici când spune, folosiți orice ocazie pe care o aveți pentru că zilele sunt rele, e o invitație, e de bine, cu alte cuvinte. Cu alte cuvinte, știi ce? Oferta mea este să-ți arăt că eu am plănuit lucruri pentru tine, pentru viața ta, pe care vreau să le faci, vreau să le împlinești. E cea mai bună alegere. Dar de câte ori înțelegem noi așa chiar? Poate Dumnezeu ți-a spus, ți-a arătat ce vrea să fac cu viața ta, dar tu te încăpățânzi pur și simplu să faci altceva. Și eu am făcut-o. Fiecare dintre noi suntem ispitiți să facem ceea ce vrea diavolul. Apropo, și el are o listă pentru noi. Și viața stă în două. Nu există terenul din centru, este o invenție omenească, mai exact drăcească. Ori facem lista și ne ocupăm cu lista diavolului, ori împlinim lista lui Dumnezeu. Ca niște copii, așa cum învățam aici, ai luminii. Scopul lui Dumnezeu este gloria sa. Pentru asta am fost creați. Și zice, de atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu, în gloria lui, în veșnicie cu el, vom sta cu capul sus, cum spune Apostolul Ioan în 1 sa epistolă, capitolul 2, sau cu capul plecat. Vom înțelege ce importanță are scopul pentru care ne-a creat, și anume pentru gloria sa. Apropo, nu e nimic egoist în asta, pentru că Dumnezeu nu este un om să-l judece, să spui, dar ce vrea asta, toate lucrurile să le fac pentru el? Dar tocmai pentru asta am fost creat. În el și pentru el, spune Apostolul Pavel în Coloseni, sunt toate lucrurile. Asta înseamnă tot timpul meu este o ofertă, este o ocazie pentru pur și simplu a experimenta, a trăi această aventură cu Dumnezeu. Imaginați-vă, așa cum vorbeam și mai înainte și în alte ocazii, de exemplu, pilda talanților, tot ceea ce facem, munca noastră, educația noastră, mersul nostru pe stradă, pe oriunde suntem, sunt ocazia lui Dumnezeu. Le vedem? Înțelepciunea înseamnă să vezi ocaziile pe care Dumnezeu ți le dă. S-a terminat, apropo, cu plictiseala, care, v-am mai spus, e un păcat. Nu poți să fii locuit de Duhul lui Dumnezeu și să spui, mă cam plictisesc astăzi. Pentru că înțelegem ce spunem, de fapt. Vocația noastră, menirea noastră este să trăim pentru Dumnezeu, să trăim cu El. Enoch ne învăța din prima carte, a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și Dumnezeu l-a luat cu El. Și asta se va întâmpla cu noi. Dacă mai vrem o motivație, spune aici, pentru că zilele sunt rele. În Matei 24, Iisus spune, vremurile care vin n-arată bine. Spune, se vor ridica mulți profeți, mulți învățători falși și vor înșela pe mulți. Și apropo, vor înșela pe mulți cu privire la timp, ca să aplicăm. Lasă că timpul nu e așa de problemă. O zi de ajuns, nu? O zi a Domnului, da? Dar spune, din cauza mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Asta e problema cu timpul. Dacă 6 zile suntem dragi, cum spunea unul așa mai dur, și o zi sfinți, problema este că în timpul ăsta ne răcim, ne terminăm. Nu putem să pretindem la nesfârșit. Dar spune, cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit, spune Domnul Iisus. Deschidem, de exemplu, câteva pagini la 2 Timotei, capitolul 3, Vestele care le-am citit în ultima vreme, dar e bine să le mai recitim. 2 Timotei, capitolul 3. Apropo de vremurile în care trăim, de ce să prețuim timpul? Să știi, spune 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1, că în sine de urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemiatori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, acuzatori, neînfrânați, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechipzuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu. Și poate zici, dar eu nu sunt așa. Având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Avem putere în viața noastră? Și în contextul nostru avem înțelepciunea de a vedea ce face Dumnezeu cu viața noastră. Spune, îndepărtați-vă de astfel de oameni. În Roman, capitolul 12, versetul 2, nu mai deschidem acolo, dar îl știm. Spune, nu vă conformați acestui veac. Vorbim despre lumea în care trăim, o vreme a acumului, imediatului. Nu contează, a sentimentului. Spune, nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin noirea gândirii voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și apropo de voia lui Dumnezeu, uitați-vă ce spune mai departe în versetul următor, versetul 17. Nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Ce înseamnă să fii înțelept? Versetul acesta, practic, ne spune că a fi înțelept înseamnă să înțelegi voia lui Dumnezeu. Interesant este că nu spune să cunoști voia lui Dumnezeu. Nu? Ci să înțelegi voia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a dat o minte, capacitatea de a pricepe. Și ce spunea în Proverbe 4:7? Fă tot posibilul să dobândești înțelepciunea și fă tot posibilul să dobândești ce? Priceperea. Pricepem noi, înțelegem noi voia lui Dumnezeu. Înțelepciunea vine, cu alte cuvinte, când încep să înțeleg voia planului Dumnezeu. Dar se pune întrebarea, dar cum aflu voia lui Dumnezeu? V-am captat atenția? Asta e una dintre întrebările, apropo, cele mai întâlnite la creștini. Cum aflăm voia lui Dumnezeu? Sunt o tonă de mesaje cu privire la acest lucru. Dar privim în textul practic nostru. Cum facem? Ce facem atunci când ne punem întrebări? Pentru că înainte de întrebarea asta ne punem altfel de întrebări. Ca de exemplu, să-mi iau serviciul ăsta sau ăsta? Să-mi aleg prietena asta Sau asta. Să ne mutăm din orașul nostru în orașul ăsta? Să merg la facultatea asta sau la asta? Și aici vine, ce temă de licență să-mi aleg? Să merg la masterat sau nu? Sună familiar, nu? Sau, apropo de relații, să intru în relația asta sau să nu intru în relația asta? Astea sunt întrebările care nu le punem. Dar întrebarea corectă este, care e voia lui Dumnezeu cu privire la toate lucrurile astea? La mine. Toate lucrurile acestea, oricare ar fi întrebarea cea mai arzătoare la momentul potrivit, întrebarea corectă este, care este voia lui Dumnezeu cu privire la tine, la mine, în lucrul respectiv, în situația respectivă? Și apropo de înțelegere, cum înțelegem voia lui Dumnezeu? Unii spun, de exemplu, că trebuie să te rogi lui Dumnezeu, trebuie să te rogi Domnului, așa, destul de pios pusă problema, nu fac mișto de nimeni, dar se pune problema așa, trebuie să te rogi Domnului pentru a-ți arăta voia sa. Și da, este corect, trebuie să ne rugăm Domnului să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Dar întrebarea este, dar cum îți va arăta Dumnezeu voia sa? Mergem la văzător? Sau, mă rog, unde vreți să mergem? Ne uităm la horoscop? Pentru că sunt, dacă vine să credeți, dar sunt oameni creștini, să numesc ei, care fac lucrurile astea. Și apropo de voia lui Dumnezeu, cum ne înțelegem, cum ne arată voia Dumnezeu? Pur și simplu. Vine unii și spune, m-am rugat Domnului și mi-a zis că pot să intru într-o relație adulteră, că El îmi vrea binele. Da, așa am auzit. Adică pot să trăiesc, să trăim unul cu celălalt și înainte de căsătorie, pentru că ne iubim și Dumnezeu ne vrea binele. Unde scrie oare, unde spune Dumnezeu acest lucru? Pentru că spune că El urăște adulterii, curvarii și mincinoșii și niciunul care face lucrul acesta, citeam în studii anterioare, mai ales cu privire la copiii luminii, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta spune, asta știu sigur că spune. Uitați-vă chiar în capitolul 5. Vreau să fiu fericit. El vrea să fiu fericit. Să fiu fericită. Da? Nu. Nu. Psalmul 119 este unul din versetele care mi-aduc aminte de când mă aduc eu aminte, de cât pot să-mi aduc aminte, când am început să cunosc pe Dumnezeu, mi s-a lipit de inimă. Psalmul 119, versetul 9. Sunt sigur că îl știm. Apropo, la noi tinerii, care încă ne mai considerăm tineri. Ce spune? Cum își va ține sau își va păstra tânărul ce? Curată cărarea, curată viață. Cum? Și interesant este că răspunsul nu e deloc dintre alea care spuneam înainte. Spune foarte simplu. Îndreptându-se, spune în Corinescu, sau în traducerea noastră care o folosim, spune păzind cuvântul tău, cuvântul lui Dumnezeu. Cum ne putem ține dreaptă cărarea, adică după dreaptă cum? După voia lui Dumnezeu, curată, după voia lui Dumnezeu. Pentru că spuneam că înțelepciunea de sus este cum mai întâi cum? Cum spune Iacov? Cuvântul nostru, prieten, curată. Cum putem să avem o astfel de înțelepciune? Spune, îndreptându-se după cuvântul. Și uitați-vă la în versetul 11, dacă sunteți în psalmul 119, decizia psalmistului, care trebuie să fie și decizia noastră. Ce spune? Strâng cuvântul tău sau cuvintele tale în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Problema cu noi este că suntem păcătoși, mereu ne place iarba dincolo de gard. Ne place lista cealaltă, e mai atrăgătoare, ce trebuie să recunoaștem. Prețul e mai greu de plătit pentru a trăi pe voia lui Dumnezeu. Dar strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Apropo, a cunoaște, a înțelege voia lui Dumnezeu, care practic se află aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Imaginați-vă, Dumnezeu ne-a dat soluție pentru orice lucru. Răspunsul lui cu privire la orice zonă a vieții. Principii mai exact care se aplică oricărei situații. Dacă așa stau lucrurile, dacă pot să înțeleg voia lui Dumnezeu, înțelegem care este sursa de inspirație? Însă înțelegem că a cunoaște voia lui Dumnezeu înseamnă a trăi o viață inspirată, nu expirată. De multe ori arătăm expirați, frate. Dacă nu vă vine să credeți, stați aici în față și uitați-vă la voi, mă rog, la cei care sunt în sală, duminică dimineața. V-am mai spus lucrul ăsta, închinarea începe de tipul unui motor, cum eram eu în armată, camioanele vechi pe care trebuia să le pornim cu manivela. Era greu, mai ales iarna. Oare de ce? Întreb și eu, nu dau cu parul. Trăim o viață inspirată sau expirată? Să mai spunem o dată. când cunoști, când înțelegi voia lui Dumnezeu pentru tine. Când asta înțelegi, că citești în cuvântul lui, ori de câte ori îl deschizi, ori de câte ori îl studiezi, memorezi, meditezi asupra lui, Dumnezeu îți spune cum gândește el, ce plan are cu tine. Când cunoști lucrul ăsta, viața este inspirată. Apropo, ce ne inspiră? Sau ce ne... Știți, cu inspirația mai este și expirație, în sensul de desumflare. De ce suntem așa desumflați? Apropo de cuvântul Dumnezeu, un pastor povestea despre treaba asta și mi-a plăcut, exemplu simplu, dar la subiect. Spunea că fata lui a venit la el într-o dimineață și a spus, tatăl său i-a spus, de fapt, du-te și fă curățenie la tine în cameră. Și a mai spus asta. Și ea, după vreo oră, se întoarce la tasul și zice, am memorat ce mi-ai spus. Du-te și fă curățenie la tine în cameră. Dar de multe ori, cam atâta se limitează viața noastră, cu privire la voia lui Dumnezeu. O știm. Știm ce zice. Dar, apropo de întrebare, de unde vine inspirația asta? De unde vine puterea? Unii răspund simplu, de la vin, tată. Bacchus Power. Sau Dionisus, cum mai este numele lui, apropo. Inspirația la Dionisus. Uitați-vă în versetul următor, versetul 18. Nu la întâmplare am spus asta. Pentru că se pune întrebarea, dar de unde forță să am înțelepciunea asta? Să citesc, să meditez, să strâng cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, nu vă îmbătați cu vin, căci aceasta este, să duce de la destrăbălare, la pierdere, la irosire înseamnă asta, ci fiți plini de Duh, plini de Duhul lui Dumnezeu. Să știți că, apropo de inspirație, mulți consideră că alcoolul este soluția. Dar știți, apropo de alcool, științific, alcoolul este un, dacă, și am aici oameni care pot să confirme, este un depresant, e un sedativ. Nu te inspiră, te potolește, mai exact, te limitează. Și totuși, sunt mulți care cred că e invers. Și chiar să-ți bat să demonstreze că e invers. Dar lista, apropo, de răspunsul la întrebarea de unde inspirație continuă. Droguri și alte chestiuni de genul ăsta. Alții merg pe partea asta a meditațiilor, a tot felul de cursuri, despre tot felul de energii. De unde putere? Apropo, tu, de unde stragi puterea? Inspirația. Unde te adapi? De unde te hrănești? De unde te umpli, cu alte cuvinte? Era o carte veche, scrisă de cineva, se numea Umpleți vidul. În sensul în care arăta că noi ne naștem cu acest vid în noi, acest gol în noi. O referință care și Blaise Pascal făcea și a fost preluată de mulți. Naștem golul ăsta în noi, care l-a făcut păcatul în noi, în natura noastră. Trebuie să umplem cu Dumnezeu, pentru că astfel, pur și simplu, ne umplem cu altceva. Răspunsul la întrebarea aceasta, de unde putere, de a Duhul Sfânt, o să spune, nu vă îmbătați cu vin, aceasta e destrăbălare, este, cuvântul destrăbălare, spuneam, este pur și simplu pierdere. A folosi neînțelept resursele, la urma unui banii, cam așa se întâmplă în momentul când ne îmbătăm, ci, spune, fiți plin de Duh. Vedeți, cu privire la Duhul lui Dumnezeu, totul, tot din creația lui Dumnezeu, absolut totul, are amprenta Duhului lui Dumnezeu. În Geneza, în capitolul 1, îl vedem că Duhul lui Dumnezeu, spune, se plimba, plutea pe deasupra apelor. În Geneza, capitolul 2, spune că Dumnezeu a suflat în nări omului, ce? Suflare de viață, Duh de viață, și a devenit un suflet viu. În Geneza, capitolul 6, din cauza păcatului, Dumnezeu a spus, Duhul meu nu va rămânea pururea în om. Și putem să vedem peste vreme cum acest lucru s-a întâmplat. Iov spune, dar există un duh în om, suflarea celui atotputernic care dă pricepere, apropo de înțelepciune. Înțelepciunea este o calitate, este acea înzestrare, capacitatea lui Dumnezeu pe care ne-o dă prin Duhul Său. În Evanghelie îl vedem pe Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, că în dimineața asta aflam că El s-a dezbrăcat de Dumnezeirea Lui. Dar cum a trăit? Cum a fost ascultător până la moarte? Prin puterea Duhului Sfânt, așa cum fiecare dintre noi suntem invitați să facem. În Galateni, capitolul 5, dacă dați o pagină, două în urmă, mai exact, spune în versetul 22 că roada Duhului sau caracterul Duhului, manifestarea Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea și înfrânarea. Nu sunt astea lucruri pe care ne dorim? În mod egoist ne dorim pe toate. Toți vrem dragoste, vrem să fim tratați cu bunătate, vrem să fim tratați cu generozitate. Nu? să îi se dovedească credincioșie, nu ne place să fim trădați. Și așa mai departe. Fiți plini de Duhul. Ideea este de a controla, pentru că omul beat, pentru că este contrastul, beția și plinătatea Duhului. Un beat este condus de alcool. Asta este. Practic, avem noi vorba asta, nu vorbește el. Băutura. Și între noi avem experiență la capitolul ăsta, fie în familie, fie prieteni. Este greu. Roada însă beției este deloc plăcută. Roada Duhului este extrem de plăcută, de folositoare. Beția, spune, este destrăbălare. Umblarea în Duhul este viață, practic. În Proverbul 21 spune: vinul este bajocoritor și băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele este ce? Spune acolo, nu este înțelept. Este neînțelept, cu alte cuvinte. În Proverbe 23, probabil că ar trebui să deschidem acolo, să ne uităm un pic la ce spune Proverbe 23. Versetul 29. Ale cui sunt vaietele? De sublinia câteva cuvinte. Vaietele. Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt certurile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără motiv? Ai cui sunt ochii roșii, de subliniat? Și răspuns, ale celor ce întârzie la vin, când te hai la o bere, știi? Așa spuneam noi. Și, sau la mai multe. Sau, și spune, și care se duc să caute vasul cu vin amestecat, se mai obișnuiește și astăzi. Nu te uita la vin când este roșul, când spumegă în pahar și când alunecă ușor. Eram de ună zi în piață și luam fructe, legume pentru sărbătoarea mulțumirii și am văzut must. Era must. Și când l-a turnat acolo așa, mi-am adus aminte de versetul ăsta. Nu te uita la vin cum curge roșu. E o chestie, apropo, de efect, de advertising, reclamă. Spune, când spun în pahar și alunecă ușor, căci la urmă, de subliniat, mușcă ca un șarpe și otrăvește ca o vipără. Ochii tăi vor privi după femei străine și mintea ta se va gândi la lucruri depravate. Și sfârșește acolo că m-a lovit, m-a bătut, nu mai știu nimic, nu mai știu, nu mai simt. A doua zi încep durerile. Să punem întrebarea asta. Ce anume observăm viața noastră? De ce anume suntem conduși? Pentru că alternativa vinului pentru noi s-ar putea să fie alta. Sunt o grămadă de sedative pe care le putem folosi. Ce anume? La ce anume alergi în momentul când simți așa că parcă mă simt prost? Probabil că suntem neînțelepți. Dar unde alergi? Am observat că este interesant cu inima noastră. Ne facem, dacă nu vrem, vinul nostru. Îl preparăm singuri. Poate că este un serial în care devenim dependenți. Poate că este meseria care din ce în ce mai mult ne definește, ne împlinește. Poate că e familia, copiii, soțul. Poate că sunt prietenii. Poate că este pur și simplu anturajul, cum de fapt este el. De a sta cu cineva. Dumnezeu spune, ne-a creat pentru El. El ne poate împlini total. Când alergăm la lucruri de genul ăsta, din nou vreau să observăm aici în Efeseni, în textul nostru, invitația. Fiți plini de Duh. Asta e invitație. Alternativa lui Dumnezeu este întotdeauna cea mai bună. Acum să ne întrebăm. Alegem noi în alegarea, în tumultul vieții, să fim umpluți? Pentru că, apropo, fiți plini, cuvântul în original înseamnă a vă umple mereu și mereu. Imaginea unui era, e ca și cum mergi cu mașina la benzinărie. Nu mergi absolut în fiecare zi, mă rog și cât bagi, dar trebuie să mergi, să alimentezi din nou. Și cu cât mergi mai mult, cu atât să alimentezi. În viață, apropo, de a fi plin, de a fi dominat, de a fi condus de Duhul Lui Dumnezeu, adică de ce? De dragoste, de bunătate, de pace, de bucurie. Înseamnă să ne umple, să alegem. În contextul ăsta, în capitolul anterior, spuneam să ne îmbrăcăm cu omul din nou. Așa cum ne îmbrăcăm în fiecare dimineață. Și ne dezbrăcăm, apropo. ne dezbrăcăm și ne îmbrăcăm. Același lucru trebuie să fie în viața noastră. Și apropo, cum trăiește un om care este conduit de Duhul Dumnezeu? Uitați-vă în versetul 19, pentru că 19-20 la asta se referă. Spune, vorbiți între voi cu psalmi, imnuri și cântări duhovnicești. Diferența este foarte mică între psalmi, imnuri și cântări duhovnicești. Pentru că ele sunt același lucru. Sunt cântece, practic, a cărei varietate are o singură temă, și anume bucuria. N-ați văzut om care să cânte? Și să cânte? Spune tipul ăsta de cântece, dacă vă uitați, care să nu exprime bucuria. Dar apropo de bucurie, observați că spune mai departe, lăudându-L pe Domnul în inima voastră. În original spune a face melodii în inima noastră. Și ce veste bună e asta pentru unii dintre noi, care nu le avem așa neapărat cu vocea. Pentru că înaintea lui Dumnezeu faci melodie, faci muzică în inimă, nu cu gura. E bine și când iese frumos pe gură. Dar nu asta e cel mai important înaintea lui Dumnezeu. Ideea este de bucuria pe care o dă Duhul Dumnezeu. Bucuria asta nu e o bucurie omenească. Apropo, spunea cineva, bucuria asta nu este un termometru care se modifică în funcție de situații. E frig afară, scade. E cald, crește. E bine? Bucuria mea e sus. Nu e bine? E jos. Bucuria lui Dumnezeu este o bucurie de tip termostat. Este reglată de cineva. Este reglată de Dumnezeu, după măsura caracterului. De ce? Pentru că dacă știu că Dumnezeu mă iubește, indiferent de cum sunt eu, temperatura bucuriei mele rămâne în orice vreme. Dacă mă las condus de Duhul Dumnezeu. M-a lăsat prietenii? Sau mă rog, cine m-a lăsat? Bucuria mea în Domnul rămâne la fel. Pentru că Dumnezeu spune, cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun preț nu te voi părăsi. Omul condus de Dumnezeu este un om plin de bucurie, afectat, mișcat de bucurie. Exemplul în Scriptură este Pavel și Sila. Au fost arestați pe nedrept, băgați în închisoare, în închisoarea din Filipi, băgați în butuci. Nu era deloc distractiv să fii băgat în butuci. Ce făceai la miezul nopții? Nebuni. Așa, Doamne, ce oameni ăștia. Cântau, spune, și lăudau pe Dumnezeu. Și ce a făcut? Rezultatele bucuriei, spune că Dumnezeu i-a salvat. A trimis un cutremur, le-a deschis ușile și rezultatul a fost și mai tare. Temnicerul, șeful de închisoare cu familia lui s-a întors la Dumnezeu. Pentru că așa ceva n-am mai văzut. Este interesant ce face Dumnezeu cu viața omului condus de el. Un mare evanghelist, Vance Havner, spunea, lumea încă n-a văzut ce poate să facă Dumnezeu cu omul care se dăruiește cu totul și cu totul lui. Cuvintele astea au sunat în urechea lui Moody, evanghelistul pe care îl cunoaștem noi. El a crezut. Întrebarea este dacă noi credem lucrurile astea. Înțelepciunea asta care vine la Duhul Dumnezeu, pentru că ăsta e răspunsul. Și mai citim versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate, Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumirea este o altă calitate, o altă rezultat al trăirii prin Duhul. Știți, mulțumirea asta este atitudinea generală a credinciosului. De ce? Dacă am un tată ca Dumnezeu, oare ce mi-ar lipsi? Psalmul 23, psalmistul spune, Domnul este păstorul meu. Și românește spune, nu voi duce lipsă de nimic. În original spune, nu mai vreau nimic altceva. Adică gustați și vedeți ce bun este Domnul, spune în altă parte. Apropo, nemulțumirea și Duhul Sfânt nu fac casă niciodată. Asta este un lucru de amintit ori de câte ori ne încearcă nemulțumirea. De obicei ne uităm la partea care a paharului? Prin Duhul poate, dar ochiul nostru e învățat după ce n-avem. Când e cald, e prea cald. Când e frig, e prea frig. Și când e prea bun, e prea bun, că e ca la țară, mă rog, vedeți ce înseamnă. În 1 Tesalonicen 5 cu 18, nu o să vorbesc despre mulțumire, pentru că data trecută despre asta am vorbit. Dar ne amintim versetul ăsta. Mulțumim Dumnezeu pentru câte lucruri? Toate lucrurile. Dacă ar fi să luăm viața noastră, apropo, la ora actuală, să schimb lucrurile din care sunt confecționate, putem să spunem noi, în dreptul fiecăruia, mulțumit? Simplu. Asta înseamnă să luăm cuvântul Dumnezeu, să punem în practică înțelepciune care vine de sus. căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Mi-a plăcut cuvintele și cu asta vreau să închei. Lui Spurgeon, fiecare ceas, chiar fiecare moment din viață, îți oferă har ceresc, ceva ce nu meriți. Uită-te în jos și fii mulțumitor pentru că ai fost salvat din iad. Uită-te la dreapta și fii mulțumitor pentru că ai fost dăruit cu înzestrări de sus, pe care nu le meriți. Uită-te la stânga și fii mulțumitor pentru că ai fost protejat de boli mortale. Ești în viață, nu? Poate ai una, dar ești în viață. Uită-te în sus și fii mulțumitor pentru că cerul te așteaptă. Frumos spus. Ce să facem cu lucrurile? Ce să facem cu înțelepciunea? Am gândit la trei lucruri practice. Primul rând, să o căutăm. Iacov îți spune, dacă lipsește cuiva înțelepciunea, ce să facă? Să ceară la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă. Dar să cerem cu credință. Să căutăm înțelepciunea. Un al doilea lucru, să ne adăpăm de la sursă. Sursa e cuvântul Dumnezeu. Să știți, vă rog, Psalmul 19, unde spune că legea Domnului este desăvârșită. Ea este în stare să dea înțelepciune celui neștiutor. Știți, nu este rușine să recunoști că ești neștiutor, că ești neînțelept. Este rușine să refuzi sursa pe care Dumnezeu ți-o dă. Cuvântul. Ori de câte ori plecăm la drum în viața noastră, în zilele noastre și nu ne adăpăm din sursă, nu ne umplem mintea, gândurile, inima cu ceea ce Dumnezeu ne promită. Este o rușine, să știți. E o rușine înaintea cerului. Alegem cei mai prost. Uitați-vă, în Psalmul 19 spune acolo că robul tău primește învățătura ta și ce mare răsplata este care vine. Și mai un lucru. Căutăm, ne adăpăm și ce putem să facem? Trebuie să trăim înțelept. Că degeaba vorbim de înțelepciune, înțelepciunea nu este tipul înțelepciune, o știu, dar nu fac nimic cu ea. Pentru că Dumnezeu, apropo, cum spuneam, cu multe ocazii ne va da ocazii. Săptămâna asta o să avem ocazii de a trăi înțelept. Să decidem și să alegem ce reprezintă înțelepciune de sus. Așa cum spuneam, care este curată, pașnică. Este de la Dumnezeu. Să punem în practică ceea ce cunoaște la Dumnezeu. De citit Proverbe capitolul 2. Sunt o grămadă de lucruri practice în care Eclesiastul Solomon arată, uite ce face înțelepciunea. Înțelepciunea este o persoană acolo care vrea să meargă cu noi, vrea să ne sfătuiască, vrea să ne îndemne, vrea să ne fie alături. Cum spunea cineva, Dumnezeu nu dă buzna. Fie ca noi să alegem așa, să alegem să fim înțelepți. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru ocazia aceasta de a înțelege încă un pic mai mult ce înseamnă să fim copiii tăi, să fim oameni cu identitate nouă, identitatea pe care Tu ne-ai dăruit-o prin Fiul Tău, prin credința în El. Doamne, dorința noastră este să fim înțelepți, să nu fim neînțelepți. Însă recunoaștem că avem nevoie de Tine, avem nevoie de Duhul Tău. Ajută-ne să ne lăsăm conduși de Duhul Tău, care ne deschide cuvântul Tău, ne arată ce spui Tu, ce crezi Tu, ce ai făcut Tu pentru noi, cine ești Tu și ce anume ne-ai promis că vei face în noi și cu noi. Te rugăm să ne ajuți să te alegem pe Tine, să alegem căile Tale, să alegem adevărul Tău, să alegem lumina Ta, pentru ca să putem să experimentăm înțelepciunea care vine la Tine. Dă-ne, te rugăm, spor în toate aceste lucruri, Doamne, pentru că Tu meriți să trăim așa. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin?